หมือนกันนะบางทีนะทุกฝังว่าเราเจอเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะโกรธเราจะไม่พอใจเราจะกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาทันทีบางทีจิตใจเราเนี่ยหมุนวนไปวันหนึ่งเนี่ยโทษมันหลายอย่างตอนเช้าเป็นเทวดาตกสายมาเป็นยักษ์พอตอนเที่ยงกลับไปเป็นเทวดาอีกตกบ่ายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานกลับบ้านมาโอ้โถโดนมาอย่างน่วมเลยกลายเป็นสัตว์นรกพอเจอครอบครัวกลับมาเป็นคนอีกเอ้าลุงขึ้นต่อไปก็วนไปวนมาอย่างนี้โอ้ยมันจะครองเรือนอยู่ไปรอดได้ยังไงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับรุณทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่เรามาพบกันนั้นก็จะมีเรื่องราวประเด็นแง่มุมต่างๆของธรรมะที่เราสามารถจะนำมาปรับใช้ในทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิเรื่องของหัวข้อแม่บทหรือในทุกวันจันทร์อย่างนี้ก็เป็นช่วงของการที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตที่จะเป็นการพิจารณาดูถึงเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตเป็นหลักว่าเราสามารถจะนำธรรมะเข้าไปหยอดไปใช้ไปปรับไปจูนไปแก้ปมประเด็นปัญหาใดๆในชีวิตของเราได้เงื่อนไขก็คือว่าถ้าตรงไหนเรารู้สึกว่ามีปัญหามีความทุกข์มีความไม่เข้าใจกันมีเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตรงนั้นนั่นน่ะขาดธรรมะอยู่มันจึงจะเกิดเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะเหตุของปัญหาก็คือตัณหาที่มีรากคืออวิชชาแทรกซึมอยู่แน่นอนเราจะแก้ไขปัญหาก็ต้องกำจัดเจ้าตัณหาหรือถอนเจ้ารากคืออวิชชาด้วยธรรมะธรรมะที่ควรกระทำให้มากเอามาใส่เอามาแทรกเอามาจูนเอามาปรับจากที่เป็นเงื่อนเป็นปมมันก็จะคลี่คลายออกได้เป็นความโล่งเป็นความโปร่งเป็นความเบาสบายไม่ได้ว่าจะต้องมารอไปวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมหรือเวลาเรากลับบ้านเราถึงจะค่อยมีความสุขมีความสบายได้ไม่จำเป็นขอมันตอนที่มีเรื่องมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนั่นแหละใส่ลงไปเลยใส่ลงไปนี่คือใส่ธรรมะลงไปไม่ใช่ใส่อารมณ์ลงไปถึงในทุกวันจันทร์เราจะมาพูดคุยประเด็นในเรื่องนี้โดยรายการของเรานั้นก็จะแบ่งเป็น2ช่วงท่านผู้ฟังในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของไต่ตามทางเป็นช่วงที่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากท่านผู้ฟังที่มีเรื่องราวมีปัญหามีปมมีประเด็นมีเงื่อนไขมีจุดใดจุดหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้วก็แบ่งปันกันมาว่าผ่านมาได้ยังไงความท้าทายเป็นแบบไหนเอาชนะด้วยธรรมะข้อใดส่วนช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นช่วงปรับตัวแปรแก้สมการที่ข้าพเจ้าจะยกประเด็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นำธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่จะมาปรับจูนปรับแก้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นช่วงของไต่ตามทางในวันนี้ก็มี 2-3 เคสท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานทั้งสิ้นเลยการทำงานไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ไม่ว่าจะคนน้อยหรือคนมากนะหรือว่าราชการหรือเอกชนจะเป็นโรงหมอโรงพยาบาลหรือว่ารัฐวิสาหกิจมีปัญหากันอยู่เป็นประจำกับหัวหน้าบ้าง ลูกน้องบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างลูกค้านี่ก็มีโอ้ยังซัพพลายเออร์คนขายของให้มีปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่เสมอๆโดยเคสในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทุกฝั่งพยาบาลด้วยกันเองนี่แหละก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันเอาในที่ทำงานเคสที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็หัวหน้ากับลูกน้องหัวหน้านี่โอ้ต้องการอย่างหนึ่งแต่ว่างานจริงๆมันทำไม่ได้มันต้องทำไปอีกแบบหนึ่งนี่ไม่เข้าใจกันหรือว่าหัวหน้านี่อายุน้อยกว่าเรียนจบมาใหม่หรือทำงานมีประสบการณ์น้อยแต่ไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรล่ะขึ้นผ่านมาได้นี่โอ้ยมันก็จึงมีความไม่เข้าใจกันกับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานกันเองบางทีก็พูดไม่เข้าหูกันพูดเอ้าทำไมพูดอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าเอ้าทำไมทำอย่างนี้พูดเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งใช้วาจาเป็นหอคือปากพอมีการพูดกระทบกระทั่งกันแล้วก็นำกลับไปคิดละคิดว่าโอ้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นหัวหน้าไม่สั่งงานอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พอเริ่มเอาไปคิดมันก็ขยายผลมากผู้ฟังเพราะว่าคุณเราเนี่ยพอคิดนึกไปในเรื่องใดๆจิตมันก็น้อมไปทางนั้นจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังเหนือจิตขึ้นมาคิดนึกถึงคำพูดคำสั่งของเขาทำไมต้องทำอย่างนี้จังอย่างนี้พูดอย่างนี้เพื่อนร่วมงานกันเนี่ยมันต้องระวังคำพูดใช่ปะทีนี้พอพูดไปแล้วมันเกิดแบบไม่ได้ระวังคำพูดขึ้นมาไปกระทบกระเทือนจิตใจกันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามคนถูกกระทบนั้นฟังเรื่องราวแล้วก็ไปคิดต่อว่าทำไมคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เนาะทำไมเขาไม่มีความรู้หรอหรือทำไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้จึงพูดอย่างนี้คิดออกมาแล้วมันก็แบบเริ่มตึงละตึงๆเนี่ยมันคือมันเริ่มอุ่นๆร้อนๆขึ้นความโกรธเริ่มมาความไม่พอใจเริ่มปะทุขึ้นมันก็ต้องเริ่มระบายใช่ไหมล่ะเริ่มระบายออกก็เอาไประบายกับคนที่เราพอจะระบายได้เพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างระบายเนี่ยมันมีสองแบบคือไปบ่นเพื่อที่จะหาพวกให้มาอยู่เป็นข้างฉันนี่ก็จะไปเป็นลักษณะว่าการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือระบายนี่ก็ไประบายออกด้วยระบายอารมณ์เช่นระบายกับลูกระบายกับผัวเราจะไม่มีผัวไม่มีลูกเราก็ระบายกับแม่หรือระบายกับเพื่อนนอกองค์กรหรือว่าก็ระบายกับเพื่อนในองค์กรนี่แหละคนนั้นเขาก็รับอารมณ์ของเราไประบายนี่หมายถึงปลดปล่อยความโกรธความไม่พอใจออกไปซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าบอกว่าปลดปล่อยออกไปแล้วไม่ได้มีสติในขณะที่ปลดปล่อยนั้นมันยิ่งอารมณ์โกรธมากเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่เราปลดปล่อยไปมันก็ต้องคิดนึกเนี่ยความคลุกรุ่นอยู่ในใจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นหรือบางทีอาจจะโดนกลั่นแกล้งจริงๆจังๆด้วยโดนกลั่นแกล้งจริงๆจังๆนี่ก็คือหมายถึงโดนแกล้งให้เลยล่ะอาจจะส่งอีเมลส่งข้อความหรือว่าทำอะไรที่แบบว่าจงใจให้แบบเจ็บช้ำน้ำใจหรือมีการประทุษร้ายมีการใส่ความมีการนินทาลับหลังหรือให้ได้รับความลำบากให้ได้รับความขายขี้หน้าให้ได้รับความไม่พอใจในที่ทำงานเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทุกฝั่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนเนาะถ้าเผื่อมีคนแล้วมันก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนตามมานี่ก็คือหลายๆเคสมารวมๆกันเราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทีนี้คนที่เจอเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะเอาชนะได้อย่างไรประเด็นของธรรมะนะท่านผู้ฟังก็คือว่าถ้าเขาเกลียดมาหรือไม่พอใจมาเราคิดโกรธไม่พอใจเราจะตอบโต้ไปด้วยความไม่พอใจเนี่ย มันยิ่งจะปะทุมากขึ้นเขาชักสีหน้าเขาใส่อย่างนี้เป็นต้นเห็นแล้วก็ค้อนคือไอ้ที่ว่าเขาค้อนหมายถึงงอนหรือว่าด้วยน้อยใจหรือว่าด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ละแต่เราเห็นเขาทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมทุกครั้งเดินผ่านมาก็จะต้องยกมือไหว้ทักทายกันคราวนี้ไม่ทักทายให้ชักสีหน้าเข้าใส่เออคราวหน้าฉันเอาบ้างฉันก็แบบค้อนให้ชักสีหน้าเข้าใส่ให้พูดแบบว่าให้เจ็บๆบ้างทิ่มแทงไปบ้างเนี่ยบรรยากาศในที่ทำงานเนี่ยมันจะอึมครึมมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าบรรยากาศหมาคุคือมันแบบไม่น่าทำงานอย่างยิ่งเพื่อนร่วมงานคนอื่นเห็นแล้วก็จะงงไปเอ้ยเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้เอางั้นก็ไปถามดูไปถามปุ๊บก็เข้าข้างนั่นอีกไอ้นี่ก็เข้าข้างโน้นอีกก็เริ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มการงานเนี่ยก็ได้รับความลำบากคนไข้ก็ลำบากหัวหน้าก็ลำบากเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นก็มีปัญหาวันนี้มันขยายผลใหญ่โตไปเป็นเรื่องราวแบบโอ้ดูอย่างภิกษุชาวกรุงโกสัมพีอย่างเงี้ยแค่เรื่องน้ำในห้องน้ำเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่น้ำในห้องน้ำเนี่ยขยายผลไปจนถึงว่าวัดทั้งวัดนี่แตกกันนะพระเนนี่แตกกันนะจนถึงโยมอุปถากนี่ก็ยังแตกกันต่อไปอีกนี่โอ้เป็นการขยายผลที่มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทีนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังที่ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำคนที่คิดว่าเออฉันจะเดินตามทางให้ถึงนิพพานมีธรรมะอยู่ในใจเวลาจะเอาชนะธรรมฟังจะชนะความโกรธได้ต้องด้วยการไม่โกรธตอบจะเอาชนะความอิจฉาริษยาได้ต้องด้วยความกรุณาด้วยความมุทิตาจะเอาชนะความตระหนี่ก็ต้องด้วยการให้ปันจะเอาชนะความเพ่งเล็งการที่จะจ้องหาโทษก็ต้องด้วยความจริงด้วยความสัตย์คือถ้าจะเพ่งเล็งหาโทษใส่ความให้นั่นเป็นวาจาเท็จจะเอาชนะได้ก็ต้องด้วยความสัตย์ด้วยความจริงความสัตย์ความจริงนั้นไม่ใช่อารมณ์โกรธนะแต่ความสัตย์ความจริงนั้นหมายถึงความเข้าใจความจริงใจคนที่เขาจะใส่ความให้เราด้วยคำเท็จเนี่ยคือเขาไม่จริงใจเราจะเอาชนะความเท็จความไม่จริงใจนั้นก็ต้องด้วยความสัตย์ด้วยความจริงในที่นี้หมายถึงความจริงใจหมายถึงความโอ้พ่อมารีถึงจะเอาชนะได้แน่นอนว่าในระหว่างกระบวนการเนี่ยมันก็แบบอารมณ์เสียไปก่อนน่ะไม่พอใจไปก่อนคือเราเป็นฝ่ายถูกกระทำเนาะมันก็แบบว่าเกิดอารมณ์ขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาบางทีก็หลุดไปบ้างอาจจะเป็นอยู่สัก6เดือนบางคนก็เป็นอยู่ปีหลายปีอดทนเอาเข้าใกล้ยังไงก็ไม่พอใจอยู่ละแต่ก็อดทนเอาพยายามที่จะแบบแก้ไขบางทีจะพูดปรับทำความเข้าใจมันก็ไม่ได้มีโอกาสบางทีเราก็หลุดไปบ้างแก้ความโกรธด้วยการโกรธตอบบ้างถูกใส่ร้ายก็ใส่ร้ายตอบบ้างอย่างนี้บางทีเขาตึงๆมากก็ตึงๆไปบ้างพอเป็นไปอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้ใช่ปะจนกระทั่งว่าเอ้าปล่อยวางซะที่ว่าปล่อยวางซะเนี่ยหมายถึงเอาชนะด้วยธรรมะนะคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจลาออกไปไม่ใช่ถ้าลาออกด้วยการที่ว่ายังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันก็ยังคาใจกันอยู่มันก็จะเป็นแผลในใจโอ้ยอย่างนี้ยิ่งคิดนึกมาภายหลังก็ยังอารมณ์เสียอยู่คือถ้าลาจากกันได้ไม่ดีนี่หมายถึงว่าเราปล่อยวางไม่ได้ลาออกหนีไปมันจะมาเป็นเงื่อนปมในจิตใจของเราซึ่งในที่นี้เรื่องราวของท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือสามารถที่จะเมตตาก็ได้เอาชนะความที่เขาตึงมาที่เขาแบบแย่มาพูดไม่ดีมาก็โดยการพูดดีๆไปเอาชนะความที่ว่าเขาขี้เกียจบ้างใส่ความให้บ้างก็โดยการเอาดอกไม้ไปให้ โดยการเอาของขวัญไปให้คือเอาชนะความตรณีโดยการให้ปันเอาชนะความโกรธความไม่พอใจความที่เขาใส่ความต่างๆก็เอาชนะด้วยความจริงใจโดยการทำด้วยเห็นพอทำแล้วปฏิบัติแล้วผ่านไปผ่านไปเนี่ยจิตใจเราวางได้เขาอาจจะยังตึงอยู่ก็ได้เขาอาจจะยังมีอุปนิสัยแบบนี้เป็นบางครั้งบางคราวกับคนอื่นบ้างกับเราบ้างแต่ด้วยการที่เราไม่โกรธตอบเขามีเวรกับเราเราไม่มีเวรตอบเขาจะไม่จริงใจเรามีความจริงใจเรามีการให้ปันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยไม่กังวลเลยสบายเลยแล้วจะลาออกจากตำแหน่งจากงานหรือจากบริษัทจากองค์กรหรือไม่ลาออกมันไม่ใช่ประเด็นแล้วก็จะบริษัทนี้อยู่แล้วมันเป็นบรรยากาศไม่ดีแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานแย่ๆเราจะอยู่เนี่ยโอ้ยเราก็จะแย่ตามไปเราก็ไม่อยู่ก็ได้ไงไม่อยู่ก็ได้ไม่ใช่ว่าจำเป็นจำใจต้องอยู่นะแต่ว่าที่สำคัญคือจิตใจเราจะละวางให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาให้มีการให้ปันให้มีความจริงใจอยู่ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เราขาดทุนเลยท่านผู้ฟังรับเงินเดือนเนี่ยขาดทุนเลยแต่ถ้าได้ทำจิตให้มีเมตตาได้ทำจิตให้มีการให้ปันได้ไม่อิจฉาริษยาละความไม่พอใจทำจิตให้เป็นมหากตะคือกว้างขวางใหญ่โตไม่ตรณีหรือห่วงกั้นไว้สำหรับคนนี้คนอื่นฉันให้ได้คนนี้ฉันก็ให้ได้เหมือนกันไม่ห่วงกั้นเอาไว้ต่อให้เราไม่ได้รับเงินเดือนนั้นฟังหรือว่าได้เงินเดือนน้อยกว่าถูกข้ามหัวไปเราได้กำไรหรืออาจจะลาออกไม่ได้เงินเดือนต่อไปเราได้กำไรทางจิตใจเพราะว่าเป็นการฝึกจิตอย่างดีเลยการฝึกจิตในตำฝั่งมันไม่ใช่ว่าคุณมาวัดนั่งสมาธิหรือว่าฉันนั่งอยู่ห้องพระที่บ้านหรือเวลาสวดมนต์นั่งจิตสงบแล้วก็บึ้มแบบวางได้หมดนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ตรงออกจากบ้านนี่แหละพอเขาเริ่มปลดล็อกออกจากบ้านเจอกันละก็ทำไมมันตึงใส่กันนี่ทำไมมาชักสีหน้าให้กันเอ้าอย่าเป็นอย่างนั้นคือให้มีเมตตาข้อสอบจุดที่เราจะปฏิบัติจริงๆมันคือตรงนี้ขับรถออกจากบ้านแล้วเขาจะมาปาดหน้าปาดหน้านี่ไม่ใช่ว่าแต่งหน้าให้เรานะคือแทรกเอาทางนี่แหละเอ้าเราจะโกรธไหมนี่มันอยู่ตรงนี้การปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เรามีผัสสะเวลาที่เราอยู่ห้องพระหรือไปวัดบางทีผัสสะมันน้อยมันไม่ได้เจอผัสสะที่ให้ไม่พอใจแต่จุดที่จะปฏิบัติได้จริงๆคือผัสสะตรงที่ว่าจะเจอให้เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างตรงนี้ล่ะมีผัสสะแล้วคุณมีสติไหมมีสติแล้วคุณทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ไหมคือบางทีมีสติอยู่รู้ว่าตัวเองโกรธแต่มันยังละไม่ได้เอาไม้ตั้งไม้บางทีมันใช้เวลาไม่เป็นไรซักซ้อมให้ดีเหมือนผู้ฟังที่แบ่งปันเรื่องราวนี้กับพระเจ้าฟังนี่แหละว่าบางทีก็หลุดไปบ้างนั่นคือไม่ใช่ว่าไม่มีสตินะมีสติอยู่แต่ว่ากำลังปัญญามันยังไม่พอมีสติอยู่ในการที่รู้ว่าฉันเนี่ยโกรธแล้วไม่พอใจแล้วคิดนึกไปเรื่องบ้าบอแล้วเนื่องไปปรุงแต่งโอ้ยิ่งปรุงแต่งเยอะยิ่งแบบเรื่องเยอะยิ่งเขาก็ปรุงแต่งมากเราก็ปรุงแต่งมากมันก็ไม่จบคนนี้ก็ต่อคำอีกคนหนึ่งก็ต่อคำต่อไปอีกต่อคำไปเรื่อยๆเรื่องราวนี้มันยิ่งขยายผลถ้ารู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยสติมีแน่แต่มันยังตัดไม่ได้เนื่องจากสติยังมีกำลังอ่อนปัญญายังมีกำลังน้อยรู้อยู่แต่ยังไม่พอเอาเพิ่มสติเข้าไปฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ทำสมาธิที่บ้านเอาพรุ่งนี้เอาไหม ไปที่ทำงานแล้วเจอสถานการณ์แบบเดิมอีกอดทนไว้ยิ้มสู้ให้มีเมตตาลงมือทำมีความเพียรมีความอดทนนี่ปัญญามันเกิดอยู่ตลอดมีสติมีปัญญาสามารถตัดความไม่พอใจคือโทสะออกได้โทสะท่านผู้ฟังไม่เหมือนกับต้นไม้ที่ออกดอกมาสวยงามเลยแต่ดอกมันเนี่ยเป็นพิษเวลาเรารดต้นไม้ที่โคนมันใช่ปะแล้วเวลามันออกดอกมันออกดอกมาที่ยอดเนี่ยสวยงามเลยแต่พอเข้าไปใกล้ปุ๊บมันสลัดพิษใส่ทันทีอย่างคนที่โกรธคนที่ไม่พอใจเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองนั่นแหละถูกการที่คิดว่าตัวเองนั่นแหละถูกเนี่ยแล้วก็จะโกรธใส่คนที่เราไม่พอใจเขาให้ชักเรื่องราวต่างๆเหตุผลนั่นนี่ก็ฟังดูมีเหตุผลดีนั่นคือความสวยงามของดอกไม้พิษแต่ไอ้ความโกรธที่มันหมักหมมสะสมเผาอยู่ในจิตใจนั่นน่ะคือพิษของมันไงดูสวยดีเหตุผลฟังเข้าท่าดีนั่นคือความสวยมันไม่ได้เรื่องสวยยังไงแต่ถ้ามันเป็นพิษมันจะไปยังไงอ่ะตัดมันเลยทุกฝั่งตัดมันออกตัดต้นไม้นี้ออกตัดดอกไม้พิษนี้ทิ้งเสียด้วยปัญญาด้วยสติของเราเรียบๆง่ายๆจริงใจจริงใจยิ้มสู้อดทนได้เวลาตัดบางทีมันแบบว่ามันตัดไม่ขาดอะต้องซ้ำขวานหรือมีดอาจจะคมอยู่แต่ต้นมันใหญ่เนาะซ้ำเข้าไปถ้าเราสามารถละความโกรธความไม่พอใจในที่ทำงานได้โอ้ยเราไปที่ไหนนะท่านฟังสบายใจแน่นอนเราคิดว่าโอ้ยวันนี้จะมาเจอไอ้หมอนี่อีกแล้วต้องมาเจอนางนี่อีกแล้วโอ้ยสถานการณ์ต้องเป็นแบบเดิมอีกแล้วคิดถึงที่ไรเนี่ยมันห่อเหี่ยวนะมันหมดกำลังใจแล้วก็จะแบบว่ามีซินโดรมอะไรต่างๆตามมาเช่นออฟฟิศซินโดรมความเครียดซินโดรมโอ้จีปาถ่ายเยอะแยะเรื่องราวที่ตามมาแต่เราตั้งปณิธานใหม่ท่านผู้ฟังด้วยสติสัมปชัญญะคือเราจะไปรอให้ทุกคนเนี่ยเขาพูดดีๆกับเราแล้วเราถึงจะค่อยสบายใจเนี่ยมันไม่มีที่แบบนี้ในโลกนะมาวัดบางทียังไม่มีเราคิดว่าบางทีเรากลับบ้านมาเราเป็นใหญ่ในบ้านทุกคนในบ้านจะพูดคำที่เราจะพอใจบางทีมันก็ไม่เป็นทุกฝั่งกู่กราบางทีก็เอ้าทำไมวันนี้พูดอย่างนี้ลูกเต้าหลานเหลนบางทีก็เอ้าทำไมวันนี้ทำอย่างนี้มันไม่มีอ่ะที่ว่าไปแล้วทุกคนจะพูดดีๆทุกคนจะพูดให้เราพอใจคือมันหายากแม้แต่บางทีไปวัดเจอพระบางทีพระก็พูดไม่เข้าหูก็มีเอาทำไมท่านพูดคำนี้ก็บางทีอารมณ์เป็นแบบนี้ก็พูดคำนี้ออกมาเราฟังมันไม่เข้าท่าเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นบางทีมันก็เป็นเราไม่ต้องไปรอจุดนั้นทุกฝั่งจุดนั้นให้อยู่ในจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันมีความสงบอยู่ได้จุดใดจุดหนึ่งหาจุดนั้นให้เจอเข้าตรงจุดเนี้ยให้ได้เริ่มจากตรงสติของเราแล้วตั้งปณิธานเลยวันนี้ใครจะพูดอะไรยังไงนะฉันจะยิ้มสู้อย่างเดียวฉันจะไม่โกรธเลยฉันจะแผ่เมตตาให้ทุกคนที่พูดด้วยทุกที่ที่เดินไปทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาเลยที่สำคัญก็คือให้กับตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้คนอื่นด้วยรักษาอารมณ์ของเราให้ดีไม่โกรธใครเลยพูดดีๆกับทุกคนตอบโต้ไม่ด้วยความเมตตาก็ต้องตอบโต้ด้วยความอดทนไม่ด้วยความอดทนก็ต้องตอบโต้ด้วยความไม่เบียดเบียนไม่ตอบโต้ด้วยความไม่เบียดเบียนก็ตอบโต้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูตอบโต้ด้วย4อย่างนี้ผู้ฟังเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนแล้วก็ด้วยความอดทนอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก ทำในสิ่งที่ทำได้ยากทุกฝังมันมีคุณค่ามีความหมายการงานนั้นๆของเรามีค่าขึ้นมาทันทีมีความหมายขึ้นมาทันทีเราอย่าไปคิดว่างานนี่มันยากโอ้มันหนักมันเหนื่อยงานหนักงานเหนื่อยงานยากนั่นแหละทุกฝังมันมีค่ามีความหมายในคุณธรรมที่เราใส่ลงไปเมื่อเราใส่คุณธรรมต่างๆลงไปเอาชนะได้ทุกฝังเอาชนะได้เอาชนะแล้วจิตใจเราจะเบาเอาชนะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะทุกคนจะพูดดีๆกับเราแบบว่าเหมือนเราเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นเซียนเป็นพ่อเป็นแม่เขาเงี้ยนะมันไม่เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเขาก็พูดเหมือนเดิมบางทีเขาก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่เราอยู่ได้ไงเราอยู่ได้ในที่นี้คือเราชนะจิตใจของตัวเราเองที่จะไม่โกรธตอบได้พอเราชนะได้จะอยู่หรือจะไปไม่มีปัญหาละอยู่ก็อยู่ได้ไงเพราะเอาชนะความโกรธความไม่พอใจในจิตใจของตัวเราเองได้จะไปก็ไม่มีปัญหาละเพราะว่าเราไม่ได้มีปมกับใครมีเงื่อนกับใครทางกายทางวาจาหรือการงานมันจะออกมาเป็นอย่างไรไม่มีปัญหาก็ตามสภาพตามเงื่อนไขมีที่อื่นมันทำงานดีกว่าหรือว่าสบายใจกว่าไปก็ได้หรือจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ให้เงินเดือนดีมีโอกาสการงานอยู่ก็ไม่มีปัญหาอีกเราควรจะเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีคือสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษหมายถึงสามารถเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ดีชักชวนให้เข้ามาในทางดีได้เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเนี่ยนะมันดีกว่านะดีกว่าที่จะสร้างศัตรูเพิ่มเยอะๆไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้มาก็สามารถเอาชนะได้ท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่เจอปัญหาประเภทนี้อยู่หลักการมันเป็นอย่างนี้ล่ะหลักการไงหลักการแล้วจริงๆทำได้ไหมทำได้สิเพราะว่าผู้ที่ทำได้แล้วผ่านมาแล้วชนะแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นไม่ใช่แค่ท่านผู้ฟังที่แบ่งปันเรื่องราวนี้มาเท่านั้นยังมีอีกหลายๆคนเลยที่ข้าพเจ้านี้ไม่ได้พูดถึงทีนี้การต่อสู้ในจิตใจของเรานั้นมันไม่ได้จบแค่วันนี้สถานการณ์นี้บริษัทนี้องค์กรนี้หน่วยงานนี้โครงการนี้มันไม่ได้จบแค่นี้มันทุกวันทุกโครงการกับทุกคนตลอดเวลาด้วยเพราะว่ามันคือผัสสะนั่นเองเราชนะตรงนี้จับให้ได้สติตั้งให้ทันเราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราได้โดยที่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องมาห้องพระไม่ต้องว่ามาวัดมันไม่จำเป็นแล้วคือจะมาก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ในจิตใจเราให้ทำอย่างนี้ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยนะท่านผู้ฟังได้ทำอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้เป็นช่วงของไต่ตามทางที่เป็นการรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องในที่ทำงานนี่แหละเราก็พร้อมทั้งวิธีการเอาชนะไปด้วยอยู่ในตัวและหวังว่าท่านผู้ฟังที่เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็จะได้รับความรู้ประโยชน์ว่ามันสามารถเอาชนะได้เอาชนะจิตใจตัวเองจากความโกรธความไม่พอใจถ้าเมื่อเราเอาชนะในจิตใจของตัวเราเองได้แล้วสิ่งต่างๆภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรอกมันอยู่ที่การกระทำที่เราทำไปและถ้าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านฟัง donhaiso.fm donhaiso.fm จะมีหน้าที่ติดต่ออยู่จะติดต่อด้วยการส่งเป็นคำถามหรือว่าแบ่งปันเรื่องราวชีวิตในครอบครัวการงานการเงินหรือปัญหาความท้าทายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ที่อาจจะเจอคำตอบแล้วหรือว่ายังติดขัดอยู่หรือจะไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ท่านผู้ฟังของวัดป่าดอนไฮโซหรือว่าที่ Official Line Account ที่ Line @dornhaisoก็มีแอดสายด้วยใส่ดอนไฮโซลงไปก็สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเราจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่จะนำหัวข้อธรรมะที่จะมาใช้ในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเราได้แน่นอนในหัวข้อที่เรียกว่าคารวะธรรมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเทระภาษิตเรื่องทรงฝึกสัตว์โดยไม่ต้องใช้อาทยาทันเทเนเกธรรมยันติอังกุเสหิกสาหิจะอะทันเทนะอะสัตเทนะอหังทันโตมหิตาทินามาในพุทธกนิกายเทระภาษิตแปลว่าคนฝึกช้างและคนฝึกม้าบางพวกมีท่อนไม้ขอและแส่จึงฝึกได้แต่เราเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คงที่ทรงฝึกโดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สาตราแล้วก็ฝึกได้เลยความเป็นมาแห่งเทระภาษิตนี้คือท่านพระองคุลีมานกล่าวไว้หลังบรรลุพระอรหันต์โดยกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านจากคนที่เคยประมาทก็เปลี่ยนเป็นคนไม่ประมาทเป็นต้นและสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้คงที่คือมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ด้วยภาษิตนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกตัวเราแล้วทำให้หมดพยศโดยไม่ต้องใช้อาวุธหรืออาทยาบังคับอย่างคนที่ฝึกสัจใจกัน มียักษ์ตนหนึ่งตมฟังเขาก็อารมณ์เสียมากๆเลยคือยักษ์เนี่ยมันเป็นด้วยชื่อของเขาอยู่แล้วนะว่าจะอารมณ์ขึ้นลงมากๆคนบางคนเนี่ยเป็นแบบยักษ์นี่แหละบางวันเนี่ยอารมณ์เสียสุดๆเจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้โอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้คือเป็นเหมือนกับยักษ์มาเลยวันนี้ยักษ์ตนนี้ชื่อว่าอรพกายักษ์อารมณ์เสียมากๆเพราะว่าดันมีคนมาพูดในที่ประชุมว่ามีคนบุกไปที่บ้านโถฉันเป็นยักษ์ที่มีชื่อเสียงมีอารมณ์มีกำลังขนาดนี้ใครหน้าไหนจะกล้าบุกไปที่บ้านน้อยมาพูดเรื่องนี้แล้วในที่ประชุมอีกขายขี้หน้ามากๆเลยอารมณ์เสียสุดๆเดินไปเนี่ยเหมือนกระทืบเท้าสามารถที่จะทำยอดเขาซิเนรุให้แหลกรานไปได้เดินแต่ละก้าวไปนี่นะอ๋อโหเหมือนกันนะบางทีนะทุกฝังว่าเราเจอเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะโกรธเราจะไม่พอใจเราจะกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาทันทียักษ์ตนนี้ไม่พอใจพระพุทธเจ้าอย่างมากเพราะว่าเดินบุกมาที่บ้านฉันได้โควต้ากินคนวันละหนึ่งคนคิดว่าจะกลับมากินแต่ด้านมีคนมารายงานว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาที่บ้านพระพุทธจงพระพุทธเจ้าอะไรไม่แคร์ไม่สนถ้าบุกมาที่บ้านแล้วมันไม่ใช่ที่ที่ท่านจะมาเขาอุตส่าห์ห้ามไว้ดันยังจะมาให้คนมารายงานข่าวก็ดันมาบอกในที่ประชุมคือทั้งโกรธที่มีคนบุกมาที่บ้านด้วยทั้งไม่พอใจที่ว่าคนอื่นจะรู้ว่าโอ้ยใครน้อบุกมาที่บ้านขายกินหน้าอีกเป็นสองเท่าสามเท่าความโกรธนะของยักษ์ตนนี้พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ให้ฟังเรียกว่าคารวะธรรมที่จะเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ในการครองเรือนในการที่จะอยู่เป็นผู้ที่ต้องเจอกับผู้คนเจอกับสังคมอยู่กับคนนั้นนั่นนี่การงานครอบครัวถ้าเรามีการงานมีครอบครัวคือเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะแบบอยู่เป็นโสดก็ได้ใช่ไหมล่ะอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาบางคนยังเป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องเจอคนไงบางคนอาจจะไม่ได้ไปเจอคนเป็นๆแต่เจอผ่านทาง วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้ Zoom บ้าง GoTo Meeting บ้างหรือ Google Meet บ้างหรือแม้แต่ LINE ก็ตามเจอกันผ่านทาง LINE คุยข้อความวิดีโอแชทกันมันก็คนนั่นแหละแต่เป็นคนที่มาด้วยเทคโนโลยีระบบการสื่อสารหรือแม้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานนะแต่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านก็ต้องมีครอบครัวไงมีแน่นอนหวังคือการครองเรือนยังเป็นคฤหัสถ์ยังเป็นผู้ครองเรือนมีเกี่ยวข้องกับด้วยผู้คนแล้วก็สิ่งของข้าวของทรัพย์สมบัติต่างๆพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้ให้อรวกายักษ์ฟังซึ่งยักษ์ตนนี้ก็มีพ่อมีแม่นะแต่ว่าพ่อแม่เสียไปนานแล้วตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เคยสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะข้อต่างๆที่ได้เคยฟังมาจากสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าลืมคำต่อไปจำได้แต่คำถามแล้วก็เอาคำถามเนี่ยมาเป็นคำถามในการที่จะแกล้งคนคนเรานะทุกฝั่งบางที่เอาความรู้เอาความสามารถที่เรามีไปแกล้งคนอื่นแบบว่าคำว่าแกล้งเนี่ยหมายถึงใส่ความให้วางกับดักให้หรือว่าทำแผนต่างๆเพื่อที่จะให้เขาตกหลุมหรือว่าใช้ความสามารถในการพูดวาจาการแต่งคำขึ้นมาในการที่จะทิ่มแทงคนอื่นมีนะอันนี้ลักษณะของยักษ์อารวาสยักษ์เนี่ยเขาใช้คำถามเวลาใครเข้ามาที่ใต้ต้นไม้ที่เขารักษาอยู่เขาก็ถามเลยคุณรู้ไหมอะไรเป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายผมก็บอกว่าข้าวขาหมูจับกินเลยข้าตอบผิดบางทีตอบถูกฟังเข้าท่าก็ถามคำถามที่สองอีกบอกว่าอะไรเนาะที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้เขาก็จะบอกว่าอาบน้ำดูดีไหมได้ไหมตอบผิดจับกินเลยเอาความรู้ความสามารถของตัวเองมาในการแกล้งคนอื่นมาในการทำร้ายคนอื่นมาในการเบียดเบียนคนอื่นนี่มันเป็นพฤติกรรมของผีเสื้อสมุทรเป็นพฤติกรรมของยักษ์ที่เขาจะทำกันจึงบางทีเราใส่ความกันในคดีความในศาลนักกฎหมายบางทีก็เอากฎหมายมาทิ่มแทงกันนักการเมืองบางทีก็เอาเรื่องคำพูดมาทิ่มแทงกันวิศวกรก็บางทีเอาสเปคเอาเรื่องการบริหารจัดการมาทิ่มแทงกันบางทีเราต้องงดนักการเมืองต้องเอาคำพูดมาให้กำลังใจกันนักกฎหมายต้องเอากฎหมายมาช่วยเหลือกันวิศวกรต้องเอาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่างๆมาทำประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันนี่มันถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นผู้มีความสามารถอย่าไปเป็นยักษ์ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็จึงจะนำเสนอประเด็นนี้ล่ะเรื่องของคารวาสธรรม4ประการที่เป็นบทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เทศบอกสอนอรวากะยักษ์เอาไว้ซึ่งบทธรรมนี้น่าสนใจมากเรื่องราวข้าพเจ้ายกมาตอนต้นละมันไม่ต่างอะไรกันกับคนหรอกท่านผู้ฟังที่บางทีเราก็โกรธเป็นเหมือนกับยักษ์ที่บางทีเราก็ดีเป็นเหมือนกับเทวดาบนสวรรค์บางทีจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวก็เป็นเหมือนสัตว์นรกบางทีจะคิดเบียดเบียนเขาคิดเอาแต่ได้นั่นก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานบางทีจิตใจเราเนี่ยหมุนวนไปวันหนึ่งเนี่ยโอ้โธมันหลายอย่างตอนเช้าเป็นเทวดาตกสายมาเป็นยักษ์พอตอนเที่ยงกลับไปเป็นเทวดาอีกตกบ่ายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานกลับบ้านมาโอ้โธโดนมาอย่างน่วมเลยกลายเป็นสัตว์นรกพอเจอครอบครัวกลับมาเป็นคนอีกเอาลุงขึ้นต่อไปก็วนไปวนมาอย่างนี้โอ้ยมันจะครองเรือนอยู่ไปรอดได้ยังไงมันจึงยากยากแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้มีทางออกอยู่ทุกฝั่งทางออกนี้ไม่ยากสามารถทำได้ปฏิบัติได้เมื่อทำได้ปฏิบัติได้แล้วจะได้ผลด้วยคำว่ายากนั้นหมายถึงว่าต่อให้ทำยังไงมันก็ไม่ได้นั่นคือยากแต่ไม่ยากนั้นหมายถึงว่าถ้าเราทำจริงๆมันจะได้ มันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นั่นคือไม่อยากในข้อความนี้เวลาที่เราครองเรือนนะทุกฝั่งมันจะต้องมีข้อที่หนึ่งคือสัจจะความจริงข้อที่สองคือธรรมะการฝึกฝนการข่มบังคับใจข้อที่สามคือขันติความอดทนความขยันหมั่นเพียรข้อที่สี่นั้นคือจาคะการให้การสละการบริจาคเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อทุกฝั่งสี่ข้อนี้นะจำให้ดีสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรสัจจะนั้นหมายถึงความจริงความจริงหมายถึงความจริงใจการพูดจริงการทำจริงความซื่อตรงถ้าคนที่เขาไม่จริงใจกับเราคนที่เขาจะใส่ความเราคนที่เขาแบบว่าจะปรุงแต่งเรื่องทำอะไรที่แบบว่ามาตลบหลังวางกับดักแบล็กเมลหรือทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราเอาชนะด้วยความจริงความจริงหมายถึงความสัตย์นั่นก็อย่างหนึ่งความจริงหมายถึงความจริงใจด้วยก็อย่างที่สองบางคนจะเกรงว่าโอ้ถ้าเราจริงใจเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะฉกฉวยเอาเปรียบหาโอกาสแล้วก็ตลบหลังเราเพราะถ้าเราเป็นคนจริงใช่ไหมหมายถึงเราดีจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังเขาจะมาแบล็กเมลมาตลบหลังเราเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีความผิดความชั่วความบาปอะไรให้เขาแบบมาทำอันตรายเราได้หรือว่าถ้าทำอันตรายได้จริงถ้าเราตายไปจริงๆหรือว่าต้องหลุดจากตำแหน่งจริงๆหรือว่าจะต้องแบบว่าแย่ไปเลยถูกทำร้ายจริงๆเนี่ยคือ worst case มันก็คือตายอ่ะถ้าตายด้วยความจริงนะหวังกำไรเพราะว่าไปเป็นเทวดาเป็นอยู่บนสวรรค์สูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นพรหมด้วยซ้ำเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายไงตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังเป็นคนดียังได้ดีไปสู่สุคติแต่คนที่ใส่ความเราไม่จริงใจมันจะไปไม่ดีไงตายแล้วเนี่ยขาดทุนเป็นนรกเพราะฉะนั้นความจริงในที่นี้หมายถึงความดีจริงๆที่เรามีจริงๆเราอย่าเป็นคนหลอกลวงเราอย่าหน้าไหว้หลังหลอกเราอย่าว่าเออมีความชั่วปกปิดเอาไว้เราอย่าเป็นอย่างนั้นไงเราให้เป็นคนจริงคือทำดีจริงๆคนจริงไม่ใช่หมายถึงนักเลงกล้าที่จะแบบว่าสู้บ้าบินไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่คนจริงนั่นก็เรียกว่านักเลงอันธพาลแต่คนจริงนั้นหมายถึงคนธรรมดานี่แหละที่ปฏิบัติจริงๆดีจริงๆมีศีลห้าจริงๆซื่อตรงจริงใจจะรู้เกมคดโกงของคนอื่นก็ต้องมีความฉลาดมีปัญญาแต่ว่าไม่กลัวด้วยความสัตย์ด้วยความจริงสัจจะแบบนี้ผลที่เกิดขึ้นตรงฝั่งก็คือจะได้ชื่อเสียงในที่นี้หมายถึงได้การเคารพจากคนอื่นที่เขาไม่จริงใจก็จะจริงใจกับเราขึ้นมาคนอื่นที่เขาจะใส่ความโกหกเข้าให้เพราะเขาเจอเราเป็นคนจริงทำจริงไม่มีช่องไม่มีสิ่งที่จะให้ใส่ความได้เขาก็เลิกใส่ความจริงก็ปรากฏเปลี่ยนแปลงจากความเท็จขึ้นมาก็จะได้รับการเคารพจากผู้อื่นได้ก็ไม่ได้รับการเคารพนั่นก็คือหมายถึงมีชื่อเสียงไปอาจจะกว้างขวางอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มจะจากความจริงเนี่ยรักษาตัวเราได้อย่างแน่นอนข้อที่สองทุกฝั่งคือคำว่าธรรมะธรรมะหมายถึงการข่มบังคับใจในที่นี้หมายถึงการที่เราจะฝึกฝนตัวเองการที่เราจะปรับจิตใจของตัวเองแก้ไขควบคุมฝึกหัดดัดนิสัยปรับจุดที่บกพร่องให้แบบมีลักษณะที่ดีขึ้นมาเอางานนี้มันเป็นแบบนี้แล้วคุณจะใช้สกิลเดิมๆทักษะเดิมๆมันก็ไม่ได้ก็ต้องฝึกทักษะทักษะในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นทักษะในการงานจริงๆหรือจะเป็นเรื่อง soft skill ก็ได้เอาทักษะการพูดทักษะการเข้าหาผู้ใหญ่ทักษะการ present งานทักษะการประชุมทักษะการทำงานอยู่ที่บ้านทักษะการเลี้ยงลูกหรือว่าทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกฝนซึ่งในตอนที่ฝึกฝนเนี่ยโอ้มันก็ไม่ง่ายนะอย่างแม่มือใหม่เนี่ยเลี้ยงลูกคนแรกเนี่ย โอ้มันทุกอย่างทั้งกินทั้งถ่ายทั้งไข้ทั้งหนาวทั้งเสื้อผ้าโอ้จีปาถาคุณต้องฝึกหมดบางทีไอ้ขณะที่ฝึกมันต้องอดทนมากๆเพราะมันก็มีเรื่องจุดอะไรที่บางทีเราก็ไม่ได้คาดคิดถึงการปรับปรุงตรงนี้เราจะได้ปัญญาทุกฝั่งเป็นการฝึกฝนตัวเองอรหักยักษ์เองเนี่ยก็ต้องฝึกข่มบังคับใจจากที่ว่าโอ้ยโกรธไม่พอใจพระพุทธเจ้าสมณะโลนที่ไหนมาอยู่ในที่ของเราไม่พอใจอย่างมากคือการไม่พอใจเนี่ยเพราะว่าเขาไม่จริงใจและตอนแรกไม่มีสัจจะความจริงเพราะว่าจะเอาแต่ที่ใจตัวเองต้องการไม่เอาความจริงมาเป็นยังไงไม่สอบถามเรื่องราวอะไรต่างๆก่อนพอการสัจจะความจริงแล้วมันก็เลยบ้ามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นอารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็ทำให้แบบขาดการฝึกฝนตัวเองคำว่าขาดการฝึกฝนตัวเองนั่นก็หมายถึงไม่มีปัญญานั่นแหละใช้กำลังใช้อาวุธอะไรต่างๆแต่ว่าสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เลยใช้ความโกรธความหยาบสู้ไม่ได้เอาท่านใช้ความอ่อนน้อมสู้ใช้การที่ไม่กระด้างสู้เพราะว่าจิตใจของยักษ์นี่กระด้างใช่ไหมท่านก็เอาความไม่กระด้างเข้าใส่ให้พอเจอความไม่กระด้างเจอความนุ่มนวลไปมันเป็นการฝึกฝนตนเองแบบหนึ่งคมบังคับใจได้ทำให้จิตใจนั้นนุ่มลงได้เวลาที่เราฝึกกระทำอยู่เนี่ยมันจะต้องมีแบบอึกอักแบบมลึกกึกกักแล้วก็แบบอะไรไม่พอใจอันนี้ไม่ได้แต่ว่าเราข่มมันคำว่าข่มเนี่ยหมายถึงฝึกมันคำว่าฝึกมันเนี่ยหมายถึงขนาบมันคำว่าขนาบมันเนี่ยหมายถึงปรับมันคำว่าปรับมันเนี่ยหมายถึงควบคุมมันควบคุมมันเนี่ยหมายถึงให้มีสตินี่แหละมีสติมีปัญญามีสติมีปัญญาแล้วเราจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นดัดฝึกนิสัยของเราไรดาหูทวนลมไปเลยแบบว่ายิ้มสู้เลยเป็นดอกไม้มาเลยใครปาดหน้าให้เลยใครนินทาลับหลังรับเลยสบายเลยไม่มีปัญหาใครจะบ่นจะด่าจะว่ายังไงเรามีการฝึกฝนข่มบังคับใจด้วยสติปัญญาเราก็จะไม่มีเวรกับใครเลยยับยั้งตนเองในการที่จะให้ไปทำชั่วทำผิดไว้ได้ตั้งตนได้การงานออกมาดีแน่นอนนะทุกฝั่งการงานไม่ว่าจะอยู่ในครัวเรือนทำอาหารทำกับข้าวจัดบ้านนั่นนี่ออกมาดีได้การงานไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลจะอยู่ที่สำนักงานหรือว่าจะประชุมผ่านทางหน้าคอมพิวเตอร์การงานออกมาดีได้แน่นอนด้วยการฝึกข่มบังคับใจในข้อที่สองนี้คือธรรมะแล้วข้อที่สามคือขันติขันติหมายถึงความอดทนในที่นี้เพ่งเอาจุดที่เรียกว่าเป็นความเพียรถ้าเราไม่อดทนแต่เราไม่เพียรพยายามที่จะทำแบบว่างานการบางทีมันก็ค้างๆจับจดโดยเฉพาะยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ท่านฟังเครื่องกวนเครื่องล่อเครื่องที่จะทำให้เราดิสแทรกไปมันมีเยอะมีมาก Facebook อย่างนี้เป็นต้นสื่อโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งบางทีทำงานเนี่ยถ้าเราไม่อดทนจดจ่ออยู่กับงานก็เราได้นะเดี๋ยวก็อ่ะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วนั่นนี่นอนผ่านไปครึ่งวันงานยังไม่เสร็จเพราะว่าดูแต่ Facebook บ้าง YouTube บ้างช้อปปิ้งบ้างเสียเวลาไปเฉยๆการที่ไม่ได้จดจ่อได้ไม่สามารถที่จะมีขันติอดทนหรือว่าความพยายามที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสำเร็จทำจริงแน่ๆจริงได้มันก็จะเสียเวลาการงานข้างค้างถ้าเราฝึกจิตของเราให้มีความอดทนในที่นี้หมายถึงความขยันหมั่นเพียรทำจริงแน่วแน่จริงเจอเครื่องล่อลวงยั่วยวนก็ไม่หนีตามไปเลิฟเลินไปแต่สามารถทำจริงแน่วแน่จริงจดจ่ออยู่กับงานได้อุปสรรคต่างๆทุกฝั่งเราจะแก้ไปได้ สามารถที่จะเป็นหลักสามารถที่จะเป็นประธานสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นๆได้ท่านฟังลองคิดดูสิสมมติในครอบครัวเนี่ยนะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยลูกบางทีทำงานก็เหนื่อยเหมือนกันแหละกลับมาอาจจะบ่นนั่นนี่โน่นเราเป็นคนรับฟังด้วยขันติความอดทนสามารถที่จะแบบแก้ไขเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆต่างๆได้เขาอาจจะมาระบายให้เราฟังเราฟังแล้วเราก็รับทราบเอาไว้รับทราบแล้วเราก็อดทนเอาสามารถที่จะเป็นที่พึ่งสามารถที่จะเป็นหลักเป็นประธานการงานเนี่ยมันสำเร็จได้ไม่ว่าจะอยู่ในครัวเรือนเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือไปในที่ทำงานคนที่มีการทำจริงแน่ๆจริงมีความขยันหมั่นเพียรทำฟังการงานเนี่ยมันสำเร็จได้ดีใช่ไหมล่ะพอการงานสำเร็จได้ดีมันดีบางครั้งบางคนเขาก็มาขอคำปรึกษาเราก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำต่างๆได้นั่นคือขันติคือความอดทนในที่นี้หมายถึงความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงสามารถที่จะหาทรัพย์ได้สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้แล้วในข้อที่4ของคารวาสธรรม4อย่างนั่นคือจาคะจาคะหมายถึงการสละออกการให้การบริจาคถ้าเผื่อว่าในที่ทำงานหรือว่าในครัวเรือนเราไม่มีการให้ปันกันเนี่ยนะจะมีแต่ความตระหนี่คนที่ตระหนี่คนที่ไม่ให้ปันขี้เหนียวเห็นแก่ตัวเอาเปรียบอย่างเดียวโอ้โหชื่อเสียงมันก็เสียไปหมดอ่ะมันก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครๆคนอื่นก็จะกระหาติเตียนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะว่าจะเอาแต่ได้อย่างเดียวคนก็ไม่อยากสูงสิงด้วยแต่ถ้าเรามีจาคะทุกฝังคือการสละออกแน่นอนเลยว่าจะสามารถผูกมิตรเอาไว้ได้คนที่มีจาคะมีการสละออกสามารถที่จะเป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้สละความตระหนี่ในใจมีการให้ตัวเองก็จะมีความสุขยังเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นชื่อเสียงของเราก็จะกระจายกระจายไปว่าผู้นี้เป็นผู้ให้นะมีจิตใจดีการให้ในทุกฝั่งยังแสดงถึงการไม่ผูกเวรด้วยเพราะว่าการที่ขอเอารับเอาอย่างเดียวแบบคือมันผูกเอาไว้แต่การให้เนี่ยเป็นการสละออกเพราะเราฝึกจิตในการละความตระหนี่อยู่เรื่อยมันก็เป็นการละกิเลสไปในตัวการสละกิเลสออกก็ใช้กล้ามเนื้อใช้ความสามารถอันเดียวกันกับที่เราให้ทานนี่แหละเราให้ทานเราสละออกไปที่ไหนก็ซื้อของมาฝากเพื่อนร่วมงานบ้างเป็นหน้าที่ของหัวหน้าอยู่แล้วที่ว่าแบ่งปันของมีรสประหลาดให้กับลูกน้องได้รับของที่มีรสดีรสประหลาดจากหัวหน้าก็มีความดีใจละหัวหน้านี่ก็ได้ใจลูกน้องขึ้นมาก็จะมีบริวารมีมิตรผูกมิตรด้วยกันให้นั่นคือจาคะในเรื่องของหัวข้อคารวะธรรมท่านผู้ฟังนอกจากว่าในปัจจุบันนี้เราจะอยู่เป็นสุขได้ไม่ผูกเวรกับใครมีปัญญาที่จะฝึกฝนตนรักษาทรัพย์ได้มีมิตรผูกมิตรไว้มีบริวารไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะทำตนให้ต่อไปมีความสุขในโลกหน้าได้ด้วยคือเป็นกำไรสองต่อคือบางคนนะมาสว่างอยู่ก็จริงอะแต่ไปมืดเลยคือขาดทุนมาเป็นมนุษย์แต่ว่าโอ้โธ่ดันทำชั่วทำผิดทำบาปได้ประโยชน์แค่ชั้นเดียวตายต่อไปเนี่ยโอ้โธ่ไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเพราะว่าบาปกรรมที่สะสมไว้โดยอ้างเรื่องราวต่างๆอ้างครอบครัวบ้างอ้างนั่นนี่บ้างอ้างทำอะไรอ้างทำชั่วอ้างต้องโกงอ้างต้องหัวหน้าสั่งเขาให้ทำอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้คือไปมืดเลย ไปมืดเลยแต่ถ้าว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นในที่ทำงานในครอบครัวในการครองเรือนมันมีเรื่องแน่มีเรื่องราวแล้วคุณใช้คารวะธรรม4อย่างนี้พ่อแม่เหรอท่านว่ายังไงนะท่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราจริงใจให้เราฝึกฝนตนเองมีการกลมบังคับใจท่านจะว่านั่นว่านี่อดทนเอาหรือว่าหัวหน้าเหรอหรือลูกน้องลูกน้องมันจะเลื่อยขาเก้าอี้เหรอหัวหน้านี่จะใส่ความใช่ไหมเรามีความจริงใจให้เรามีขันติความอดทนความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานดูที่ผลงานมีการให้ไม่ตระหนี่เอาไว้คนจริงใจคนดีท่านผู้ฟังตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในที่นี้หมายถึงมีความมั่นคงเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้มีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่งนี่คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะว่าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายนะความจริงต่อให้ตัวเราตายไปแต่ความจริงมันยังอยู่ดูสิพระพุทธเจ้าปรินิพพานจากเราไปนานแล้วแต่ความจริงในข้อคารวะธรรมความจริงในเรื่องอริยสัจ4ความจริงในหมวดธรรมะต่างๆยังอยู่นะไม่ได้ตายหายไปด้วยแต่เราเอาข้อนี้มารักษาไว้ในใจแน่นอนว่าจะสามารถที่จะดำเนินต่อไปข้างหน้าคือสว่างไปอะต่อให้ตอนนี้เรามืดอยู่เอ้าคำว่ามืดอยู่เนี่ยหมายถึงเงินทองอาจจะขัดสนการงานอาจจะต่ำเตี้ยเลี่ยดินมีความติดขัดนั่นนี่บางคนนะแถมให้เอ้าพิการด้วยอ่ะตาบอดเป็นง่อยหรือว่ามีความพิกลพิการมีความทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือลักษณะว่ามามืดแต่มามืดแล้วไปสว่างได้เอาตอนนี้ทำให้สว่างด้วยคารวะธรรม4ประการมีสัจจะธรรมะขันติจาคะเปลี่ยนจิตใจของเราได้ดูอย่างอารวะกายักษ์นะท่านฟังสามารถที่จะเปลี่ยนจากยักษ์กินคนนะให้มาเป็นยักษ์ช่วยเหลือคนได้จากที่ต้องกินคนวันละคนวันละคนวันนั้นก็เอาเด็กมาให้กินไม่กินสละออกด้วยคารวะธรรมในข้อจากะฉันสละความพอใจในทางลิ้นนี้ออกเสียให้ชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนจากคนที่ผิดศีลคนที่ทำอะไรไม่ดีมาเป็นคนที่ดีได้นี่นะทุกฟังคารวะธรรม4ประการเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้เปลี่ยนพฤติกรรมชั่วๆของตัวเราเองให้มันดีขึ้นมาได้พอพฤติกรรมของเราดีสิ่งแวดล้อมต่างๆรูปฝั่งมันก็ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ดีขึ้นอาจจะใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างมันก็อยู่กับสถานที่อยู่กับบุคคลแต่ว่าแน่นอนว่าเราสามารถที่จะรักษาตัวของเราเองให้ดีได้แน่ในทั้ง4ข้อนี้เราสามารถตรวจสอบได้เลยถ้าเราไปถามสมณพราหมณ์เหล่าไหนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเป็นไลฟ์โค้ชเป็นกูรูหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไหนก็ตามถามเขาดูเนี่ยใน4เรื่องนี้ว่ามันใช่ไหมมันดีไหมมันจริงไหมถ้าเขาเป็นผู้มีปัญญาจริงๆนะทุกฝั่งสามารถที่จะยืนยันคำตอบในทั้ง4ข้อนี้ได้แน่นอนว่ามันดีจริงๆคือในเรากำลังพูดถึงว่าคุณจะเอาชนะความโกรธไม่ใช่ด้วยโกรธตอบนะหรือว่าทำอุบายทำร้ายใส่ความตอบนะถ้ามีใครสอนมีใครบอกอย่างนั้นนี่โอ้นี่คือไปมืดแล้วไปไม่ดีแล้วก็เรียกว่าเป็นมนต์ดำแล้วทำร้ายมาทำร้ายตอบด่ามาด่าตอบโกรธมาโกรธตอบอันนี้คือเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสแต่ถ้าเขาทำร้ายมาเราไม่ทำร้ายตอบเขาผูกเวรมาใส่ความมาเราไม่ผูกเวรตอบเรามีความจริงใจตอบเขาตรณีมาเรามีจาคะมีการให้ปันตอบเขาจะด่าว่าเรามีขันติมีความอดทนเราจะเอาชนะได้ทุกฝั่งเราสามารถที่จะทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสภาวะสภาพในครอบครัว สภาวะสภาพในที่ทำงานสภาวะสภาพในจิตใจของเราเริ่มตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้คารวาสธรรมนี้ทำฝังไม่ใช่เฉพาะกับคารวาสนะแม้แต่พระเองอะทำฝังก็ยังจะต้องมีเลยถ้าต้องเกี่ยวข้องกับพระด้วยกันคือถ้าพระอยู่รูปเดียวในป่าในเขาก็ควรระวังในกับเรื่องของคนอื่นมันอาจจะมีน้อยอาจจะไม่มีแต่ถ้าอยู่ในวัดกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันหลายๆรูปต้องมีแน่นอนในคารวาสธรรม4อย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะสำหรับคารวาสแต่สำหรับสมณะพราหมณ์นักบวชไม่ใช่แค่ในพระพุทธศาสนาแต่ในทุกที่อ่ะต้องมีความอดทนแน่นอนต้องมีการฝึกฝนข่มบังคับใจแน่นอนต้องรักษาสัจจะความจริงแน่นอนแล้วก็ต้องมีการให้การบริจาคอยู่ในนั้นด้วยนี่คือเรื่องของคารวาสธรรม4ประการท่านฟังเป็นคาถาสั้นๆย่อๆที่พระพุทธเจ้าได้เทศไว้ให้กับอารวากายักษ์ฟังครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆท่านจับข้อนี้มาแล้วก็มาขยายความยกหัวข้อขึ้นมาเป็นคารวาสธรรม4ประการซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้กับในทุกเพศทุกวัยสามารถนำไปใช้ได้กับทุกอาชีพทั้งพระทั้งคารวาสเมื่อไปใช้แล้วก็จะมีความดีได้แน่นอนในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวหรือว่าจะรีเควสต์เรื่องของประเด็นปัญหาอันใดอันหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ตามที่อยู่และช่องทางที่ได้แจ้งให้ทราบไปตอนต้นรายการท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร